Zależnie od tego, kto, jak, z kim, gdzie wygląda. Chciałabym życzyć, mówiąc, że to jest wstęp, że wrócimy jeszcze do rozmowy na temat osób chorujących na otyłość w Klubie Trójki. Ty też tam będziesz. Tak, więc nasze dzisiejsze spotkanie traktujemy bardzo, jako zapowiedź. Bardzo. Jednocześnie polecam bardzo książkę My skrajnie otyli, reportaż o Polakach chorych na otyłość, skrajnie olbrzymią. Autorka tej książki, Magdalena Gajda, była naszą gościnią. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję, Agnieszko, bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 maja, minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Życiu Roberta Ficy nic nie zagraża, operacja przebiegła pomyślnie, informuje wicepremier Słowacji. Karambol z udziałem kilkunastu samochodów na ekspresówce w Jasienicy w Śląskiem, są ranni i utrudniony ruch. Pożar w Czechowicach-Dziedzicach, pali się składowisko odpadów. Rany, jakie odniósł premier Słowacji Robert Fico, nie zagrażają jego życiu, poinformował wicepremier tego kraju Tomasz Taraba. Z tego co wiem, operacja przebiegła pomyślnie, jego życie nie jest zagrożone, powiedział BBC Taraba. Słowacki premier został postrzelony w miejscowości Handlowa na zachodzie kraju, gdzie na wyjazdowym posiedzeniu zebrał się rząd. Strzały padły, gdy Robert Fico wyszedł do ludzi zebranych przed miejscowym domem kultury. Napastnik został zatrzymany, działał z pobudek politycznych, a swój atak planował od miesiąca. 6 osób zostało rannych i trafiło do szpitali po karambolu na drodze ekspresowej S52 w Jasienicy w województwie śląskim. Zderzyło się 13 samochodów. Jak informują śląscy strażacy, karambol rozpoczął się od dachowania jednego z aut. Teraz w tym miejscu ruch odbywa się naprzemiennie. Na miejscu pracuje 5 jednostek straży pożarnej oraz policjanci. Pali się składowisko odpadów przy ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach w województwie śląskim. Jak poinformowali strażacy, sytuacja jest pod kontrolą. Na miejscu pracuje 6 jednostek. Składowisko jest legalne, to sortownia śmieci. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną pożaru, ani jak długo potrwa akcja. W Sejmie dziś wysłuchanie publiczne w sprawie projektów dotyczących przepisów aborcyjnych odbędzie się na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej. Zgłosiło się ponad 300 osób i 30 organizacji. Wśród nich Fundacja Życie i Rodzina, Ordo Iuris, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Strajk Kobiet, Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Amnesty International, mówi szefowa Komisji Nadzwyczajnej Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Szacujemy, że wysłuchanie potrwa około 11 godzin. Każda organizacja będzie miała 4 minuty na wystąpienie. Osoby indywidualne, czas trwania ich wystąpień to będą 2 minuty. Wejście na wysłuchanie będzie przez biuro przepustek. Tam też będą depozyty, wszystkie duże paczki, transparenty, plecaki. Będą przez Straż Marszałkowską odbierane i kierowane do pozostawienia w depozycie. Początek wysłuchania o 10. Do prac w Komisji Nadzwyczajnej trafiły 4 projekty łagodzące przepisy dotyczące przerwania ciąży. 2 z nich przygotowała Lewica. Pierwsze częściowo zdejmuje odpowiedzialność karną za aborcję i pomoc w niej. Drugi umożliwia przerwanie ciąży do 12 tygodnia jej trwania. A zgodnie z propozycją Koalicji Obywatelskiej, aborcja ma być dozwolona do 12 tygodnia. Projekt trzeciej drogi przywraca przepis zezwalający na przerwanie ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, czyli przepisu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. 8-klasistom został ostatni egzamin z języka obcego. Napiszą go dzisiaj. Wczoraj pisali matematykę. Uczniowie z warszawskiej podstawówki nr 25 wychodzili z sali zadowoleni. Łatwiejsze niż próbne o wiele. No, dobrze mi poszło. Łatwe, tylko niektóre zadania były podchwytliwe. Było dużo geometrii, było trójkąty i w którymś momencie jeszcze były graniostosłupy i ostrosłupy. Było takie zadanie z truskawkami, to ono chyba najdłużej się nad nim zastanawiałam, ale wydaje mi się, że w końcu zrobiłam je dobrze. Skończyłem 40 minut przed czasem, a później patrzyłem i poprawiłem jedną odpowiedź. No jedno zadanie mam źle, tak mi się wydaje. Do egzaminu na zakończenie klasy 8 trzeba przystąpić, by ukończyć podstawówkę. Nie do wiary. To hasło tegorocznego 27. już pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Odbędzie się za miesiąc 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zaprezentuje się blisko 120 wystawców. Pomysłodawcą największej obecnie imprezy popularno-naukowej w Europie było Polskie Radio, przypomina zastępca dyrektora Agencji Promocji Polskiego Radia Leszek Słowikowski. 27 lat temu na rynku Nowego Miasta stanęło 13 namiotów. Inicjatywa Radia Bis. Istniało wtedy Radio Bis, Robert Firhofer, Krystyna Kemska i profesor Turski. To oni wymyślili piknik. I teraz po 27 latach mamy taką sytuację, że są tutaj ci, którzy byli na pierwszej edycji jako młodzi naukowcy, a w tej chwili są już mentorami następnego pokolenia entuzjastów nauki. Od 2008 roku robimy to razem z Centrum Nauki Kopernik. A celem pikniku naukowego jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin. Prezentowane są najnowsze badania, kultowe eksperymenty, ciekawe warsztaty i zapierające dech w piersiach pokazy dla osób w każdym wieku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bezchmurna, temperatury od 3 do 11 stopni. W ciągu dnia od 18 do 24. Czwartek pogodny i słoneczny, tylko w szczytowych partiach Sudetów i Karpat. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Agata Karczewska, Rodeo. Kings of Leon, Nowhere to Run. Nene Heroin, Kasia Lins, Beze mnie. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. I Gamma Ray, apokaliptyczny obraz świata, jaki kreśli amerykański artysta. Ta silna energia, niepokojący rytm będą nam tej nocy towarzyszyć. Irena Dan i Krzysztof Zyblewski, witamy. Rytmiczny, lekko nerwowy puls i kojąca energia. Lali Puna. Yeah. Call 1800 Fear i niemiecka grupa Lalipuna. Nie wiemy, co może przynieść nam nowy dzień i o tym The Smile. Sposób, w jaki śpiewa Thom Yorke, niespotykany. We Don't Know What Tomorrow Brings to pierwsza płyta The Smile. W sierpniu wystąpią w Warszawie, punkt obowiązkowy. Powiew lata z odrobiną brytyjskiej psychodelii, Caribou i Mellow the Day. Yeah. Falls i Big Big Love. Niesamowity, pulsujący bas przy refrenie. To wersja ze strony B singla Mathletics. Rytm, więcej przestrzeni, bardziej ją lubię niż wersję, która jest na płycie. Wracamy do nowego albumu Mount Kimby. The Sunset Violent jest inny niż wcześniejsze płyty. Utwór Fishbrain. Fishbrain, what do you think about? Sliding down, a bad swimmer inside my mind. I drift alone in the shallows, a face, a square in alkaline. Now we're running out of films. Tydzień temu zagraliśmy nowy Sprints, to teraz drugi utwór z epki Black Box Sessions. Jest mocny rytm, gitary uderzają przesterowanym dźwiękiem. Help me, I'm spiraling. Springs z nowej epki z początku maja. Za dwa tygodnie w Warszawie wystąpi francuska grupa La Femme. Na początku roku pojawiła się reedycja epki z 2011 roku z nowymi wersjami czterech kultowych utworów. Jest to oczywiście Sur la planche, ten rytm. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Higher than the sun, higher than the orb. Primal Scream z hipnotyzującej kultowej płyty Screamadelica z 1991 roku. Wyprzedzała swoje czasy. Było na niej wszystko. Post-punk, ambient, jazz, funk, blues, psychodelia lat 60. czy country. Primal Scream grali cały album na żywo podczas trasy koncertowej w 2011 roku, w 20. rocznicę wydania płyty. Wystąpili wtedy na OFF Festiwalu w Katowicach. Po tym koncercie na nowo odkryłem Screamadelicę. Przyspieszymy i będzie mocniej. All Losing My Edge i Nowojorczycy z LCD Sound System. I'm losing my edge. I'm losing my edge. The kids are coming up from behind.

Losing My Edge, LCD Sound System. Beirut i Nantes. Well, it's been a long time now since I've seen you smile. Thank you. crisis stroker. So Sigur Rós i Gobbledygook z 2008 roku, z pierwszego albumu, który powstał poza Islandią. Zespół nagrywał w Nowym Jorku, Londynie i bardzo nieislandzkiej Hawanie. Tytuł płyty to po polsku "Z szumem w uszach gramy bez końca". Z charakterystycznym, goniącym rytmem grają Stereolab.